तकदीर है, जन्मों से जो दिल में थी तू वो ही तस्वीर है। मैंने जरा देर से तुझे पहचाना, ना ना ना ना ना आँख में आंसू ना लाना, ना ना ना ना ना आँख में आंसू ना लाना। तस्वीर है, मैंने जरा देर से तुझे पहचाना, ना ना ना ना ना आँख में आंसू ना लाना ना।